Della Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 19 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zaprezentuje dziś swój sztab wyborczy. Były premier Donald Tusk ma włączyć się w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Eksperci apelują o zmiany, które umożliwią sprawdzanie smartfonów uczestników wypadków drogowych. Dziś w Warszawie ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zaprezentuje swój sztab wyborczy. Rzecznik rządu Piotr Miller na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że prezydent ma zaplecze nie tylko partyjne. W związku z tym możliwe jest zaangażowanie w kampanię osób, które współpracowały z nim przez ostatnich 5 lat. Myślę, że kilka takich nazwisk może być dla niektórych przynajmniej zaskoczeniem, bo dla tych bardziej takich wyrafinowanych graczy, tych, którzy rozumieją politykę i obserwują bardziej dokładnie, to te nazwiska nie będą zupełnie nowe. Prezydent Andrzej Duda zainaugurował kampanię w sobotę podczas konwencji PiSu. Lider PO Borys Budka zadeklarował, że były premier i szef Rady Europejskiej Donald Tusk włączy się w kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W trakcie czatu na żywo prowadzonego w mediach społecznościowych szef Platformy powiedział, że rozmawiał już z Donaldem Tuskiem na ten temat. Na pewno będzie wykorzystany. Cieszę się, że Donald Tusk jest w stałym kontakcie ze mną i obiecał to wsparcie w kampanii. Na pewno ono będzie, dodał Borys Budka. W wyborach, które odbędą się 10 maja, mają też wystartować europoseł Lewicy Robert Biedroń, lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak oraz kandydat niezależny Szymon Hołownia. Korzystał z komunikatora w smartfonie i doprowadził do tragedii. Do takiego wniosku doszli śledczy z prokuratury w Legnicy, którzy zbadali okoliczności wypadku z jesieni ubiegłego roku. 19-letni kierowca Fiata Punto wiózł 2 dziewczynki, zderzył się z busem, w wyniku czego małoletnie pasażerki zmarły. Jednak tego typu ekspertyzy, w których bada się smartfony uczestników wypadków, to wciąż w Polsce rzadkość. Zdaniem Łukasza Zbalarskiego z portalu BRD24 powinno się to zmienić. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby w jakiejś skali zacząć to w Polsce sprawdzać. To bardzo dużo by nam dało. Halo? Nie, rozmawiają. Przynajmniej co drugi, trzeci samochód. Zdarza się. Czy tego typu ekspertyza nie powinna być obligatoryjna? Na pewno trzeba w każdej sprawie te okoliczności rozważyć. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Oczywiście, że marzylibyśmy o to jako policjanci, żeby te telefony komórkowe działały trochę jak czarna skrzynka. To nie jest takie proste, jak by się mogło wydawać. Tomasz Sidor, biegły informatyk przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. W wielu sytuacjach dane będą dostępne, ale nie pozwolą one na jednoznaczne stwierdzenie i ustalenie, co się stało. Te telefony komórkowe coraz częściej są na wyposażeniu w samochodzie i niestety, co w ogóle zastanawia, dlaczego niektórzy, którzy mają nowe samochody z połączeniem telefonu przy pomocy Bluetooth, wcale tego nie używają, tylko ciągle trzymają ten telefon, przepraszam, w łapie. Jest to nierozumne, tak to nazwę. Według badań Instytutu Transportu Samochodowego nawet co czwarty wypadek w Polsce może być spowodowany niewłaściwym użytkowaniem smartfona za kierownicą. Eksperci alarmują, pornografia to wstydliwy problem, który dotyka coraz większej liczby osób i niestety coraz młodszych. Dlatego katolicy specjaliści ze wspólnoty Emanuel we Francji opracowali program Wolny, aby kochać, pomagający wyjść z uzależnienia. Właśnie ukazała się polska wersja książki. Ksiądz Andrzej Muszala z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przekonuje, dlaczego warto sięgnąć po publikację. Jest to program, to jest jakby instrukcja obsługi, krok po kroku, jak uwolnić się od uzależnienia. Ludzie nie widzą, że to jest problem. Dopiero po jakimś czasie czasem stwierdzają, no to jest jakiś horror, jakiś koszmar. No z pewnością najbardziej narażone są na to dzieci i nastolatki i to jest rosnący problem. Psycholog i konsultantka książki Zuzanna Ciesielska. Już 7-latki, 6-latki potrafią się zetknąć z pornografią w internecie. Raper i współprowadzący studio Raban Michał Paks-Bukowski. Nikt mnie nie uświadomił do tego czasu, że mogę natrafić na takie treści. Książka jest terapią, czy jest uzupełnieniem terapii? Na pewno jest jakąś terapią, ale nie tylko psychologiczną. To jest terapia taka holistyczna, bym nazwał. To wychodzenie z pornografii to nie jest tylko terapia, to jest budowanie, nie tylko odbudowanie, ale budowanie wzwyż swojego człowieczeństwa. Tym tematem zajęła się Monika Suszek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady deszczu na Suwalszczyźnie, przed Górzu Sudeckim i w rejonach podgórskich, a w górach także śniegu. Od 0 stopni na wschodzie do 4 na ziemi lubuskiej i nad morzem. W ciągu dnia dość pochmurno, popada głównie na zachodzie, maksymalnie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. W aptece nocnej witają Was Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zacząłem od zespołu, który jest sprawcą właściwie tego dzisiejszego zamieszania, które sobie wysłuchamy w czasie audycji. To zespół bez kompleksów, Joy Division, który zresztą całym swoim istnieniem od początku do końca, bo wiadomo, że zakończyło się to tragicznie, samobójstwem wokalisty Ayana Curtisa, udowodnił, że mimo braków warsztatowych, które w tamtych czasach w zasadzie już w takim standardzie musiały być dosyć wysokie, no wymagania tych gwiazd takich pierwszoplanowych były podkręcone do maksimum, zespoły charakteryzujące się takim imidżem, długimi włosami, hipisowskie, pochodzące jeszcze z rewolucji dzieci ptaków, dzieci kwiatów, nie ptaków, przepraszam. Tutaj grały rozbudowane suity, które w zasadzie już nawet były bardziej poważne niż muzyka poważna. Tutaj w prosty sposób zaczęły się zespoły właśnie nowej fali, czy początkowo punk rocka, bo tak to wszystko się nazywało na początku, komunikować ze swoim odbiorcą. I o dziwo, za żelazną kurtyną trafiła ta rewolucja muzyczna na bardzo podatny grunt i moi drodzy, tutaj wygrzebałem właśnie parę takich zespołów, które moim zdaniem w tej stylistyce są w zasadzie dla mnie takimi głównymi przedstawicielami zimnej fali, czyli odłamu nowej fali. I już żeby dłużej nie zamieniać tej audycji w opowiadaną, posłuchajmy Siekiera i Ludzie Wschodu. Hey! Pamiętam pierwszy koncert Siekiery, który oglądałem w Jarocinie. Był dużym zaskoczeniem. Można by rzec, że nawet ci, którzy uważali się za starszą załogę, poczuli taką pewnego rodzaju niepewność, dyskomfort, bo pojawił się zespół z małego miasta, który po prostu konkretnie zamiatał. A Siekiera, śpiewając o ludziach wschodu, więc teraz zaproponuję tutaj, jeżeli ludzie wschodu, to musi być i wódz, i przemówienie wodza zaprezentuje tutaj zespół Apteka. Szołyr Szłodkowski, iść mój w szyrugu, iść w czarne roda na los, bo kogo odszajnowało. Nordyczny dożyn, stał gestman, szon lager, wymol, zowil, żon, beady, karut, gejspat, miał uchod. Eż nieźmieszny swe zimiany zaj, a wart fana bez klinas, ach, na tawo, dogis, iść nie troje wynik. Chcemy być, iż nie z tych jednych, nie w obserwa. Chcemy być, jedno z tych gniazd, bo jaśnie wody. Jedno we wózie, nie w rezygnacji, a Jezus choć się stoi, nie żarć smut. Ośmioch fansa, zrodność do chodu. Więc ból zarost chce je zmagać sen, iść nie tłoje wyń. Chcę mam ryć, iść nie z tych jednych, nie wolk co lubo, chcę mam ryć. Tak, moi drodzy, wiemy już, co wódz chciał przekazać nam, ten, który tutaj został połączony z ludźmi wschodu, czyli ten, który przekazuje treści ludziom wschodu lub też jest reprezentantem ludzi wschodu. To już tam jak kto sobie woli. Przed nami jedna z moich bardziej ulubionych formacji, zespół z Słupska, Ewa Braun, w długim, psychodelicznym, bardzo transowym numerze pod tytułem Samochodem i domem zajęła się policja. To jest Apteka Nocna. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, stałych słuchaczy mojej audycji. Teraz przeniesiemy się za żelazną kurtynę. W tamtych czasach Niemcy też proponowały bardzo dużo ciekawych pozycji. Między innymi ten zespół, który wpisał się w historię niemieckiej nowej fali, DAF, czyli Deutsche Amerikanische Freundschaft, czyli amerykańsko-niemiecka przyjaźń. I posłuchajmy piosenki pod tytułem Ale gegen alle. Więcej w tym samym czasie, proszę Państwa, w Polsce powstał zespół Rendezvous w 1983 roku. Teraz właśnie posłuchamy utworu skomponowanego i nagranego przez tą grupę, a mianowicie tytuł brzmi Na skrzyżowaniu ulic. We'll be right back. Jamus Niger, czyli inaczej Lulek Czarny, to następna formacja, którą posłuchamy dzisiaj. Jest już troszkę zapomniana, mało kto w zasadzie dzisiaj puszcza ten zespół. Ja go wygrzebałem dla Państwa i chciałem go serdecznie Wam zaproponować, a piosenkę z tym całym zestawie, tak żeby nam pasowała do dramaturgii całej audycji. Jej tytuł brzmi Dwie gwiazdki śniegu. Nieżywy ptak upada z nieba, jak upadał za zasłucona. Czołgający się donikąd oni. Śnieg zabity przez wodę wciąż chce ożyć, lecz nie może ona. Nie pozwoli mu już na to. Tęskni słów, co od dawna niszczą dłonie, a w nich ogień, ogień, ogień, zimny ogień, chociaż płonie słowa. Nie przypomną już nikomu matki ziemi. Nie ma słońca, nie ma drzew, on zapomniał, ona też zapomniał. O wszystkich marzeniach, o halucynacjach, do zmęczenia. Słowa nie ważne, drzewa złamane, oczy nie widzą, usta wciąż kłamią, nie liczy. gwiazda, lecz już nie mogą być się ją śniegu Trzeci Polskiego Radia. W Rzeszowie powstał zespół 1984, założył go Piotr Mizerny. Właściwie trzeba by tu powiedzieć, że był to jeden z niewielu zespołów, które w tamtych czasach były puszczane w BBC przez sławnego prezentera radiowego Johna Peela. Dzisiaj chciałem wam zaproponować piosenkę pod tytułem Człowiek, to brzmi dumnie. W tym wypadku jest to kompozycja wpisująca się w tą dzisiejszy nasz taki program związany z zimną falą, bo zespół 1984 był przedstawicielem właśnie zimnej fali, takim największym, najsolidniejszym filarem na ścianie wschodniej, a dokładnie w Rzeszowie. Posłuchajmy. Wyciągam ręce. zmęczonym człowiekiem. Nie mam czasu na nowości. Urodzony na chwilę tuż przed nowym wiekiem. Układam puzzle ze skrawków całości. Kosmosie próżni wyciągam ręce, a oni w czasie snu podają mi jedzenie i tlen. Głębokim kosmosie próżni wyciągam ręce. Bardzo silna ekipa z Rzeszowa 1984. Ja serdecznie pozdrawiam chłopaków, Piotrka i całą resztę. Mam też w zamiarze puścić Wańkę Wstańkę w którymś z następnych programów. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy zrobimy taki festiwal, na który zaprosimy wszystkich antyidoli, a przed państwem właśnie tego typu typu zespół, który w czasach, w latach 70. myślę, że otwierał tą furtkę właśnie, do której weszły wszystkie te formacje, które dzisiaj były i jeszcze później po nim będą. Zespół Ken z płyty Tago Mago i piosenka pod tytułem Hallelujah. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję Państwu. Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna, a przed nami jeszcze Stonero z ostatniej płyty pod tytułem Widow in Black.